Ялінка. Ялінку ў дом прынеслі 30 дзён таму. Гэта значыць, зараз яна ўжо не можа трываць. Па начах чутно, як сыплюцца іголкі, не ўтрымала, нібы капеш, нібы ў залі падаюць кроплі. Яна ўжо не можа бараніцца. Раней абголле можна было здзерці пальцы, як аптарку, а зараз праводзіш, бездапаможныя рассыпаюцца ў пыл, у пацяруху. Піла, піла ўсе дні, але ж вось высахла. Калі 30 дзён таму раптоўна траплялася на язык зялёная ігліца, яе было весела жаваць, як перыйка маладой цыбулі, якое першым з'явілася на падваконні пасля доўгай зімы. А зараз раскусіш і ніякага смаку, адна непрыемнасць, нібы ўжо не трава, салома. Усё, што засталося, гэта пах. Калі елку вынесуць камлём наперад, яшчэ некалькі гадзін будзе лунаць у паветры, лясны, хвойны, вольны, а пасля знікне і ён. Праз месяц увап'ецца ў пятку нявымеценая апошняя іголка і кальне ў сэрца ўспамін. Свята скончылася.